الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سورة سبا کی دا انبیاء و حال ذکر شو دا غی نیکانو صالحانو چې دا غی ټول جون د دین په خدمت کې مصروف وو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او دا غسی دا غی اتباع او مرګری نور پسې ذکر کوي دا غی خلق و حال چې دا غی ټول جون د دنیا لپاره صرف کیږي او غی کې د دین اس قسم سلام علی دا د قران اصول دی چې کله یو طرف بیان کی اور پسې بل طرف ذکر کړي تقابل وی دوالو مینس کې چې لوی دوالو حال ګوره چې څنګه دنیا کې یو شانتی ندی ډیر تفاوت ته وکی دغه سه به قیامت کې هم یو شانتی نه وي زویونه به جدائی حالت به جدائی بدلی او عوضونه به جدائی ذکر د سلیمان علیہ السلام شمخ کې اور پسې ذکر د هغه ملک کې سبا چې په دې ملک کې بلقیس وا چې بیا سلیمان علیہ السلام سره ملاقات شیو دا غی ملک حال بیانې قران چل دا غی ویلا او دا غی خلق لا دنیاي ډیره فراخی او ډیره ترقی او ډیر کمال ورکړو د دنیا نعمتونه په بے حد او بے انتها او زمکه ډیره قیمتي وا ټول باغونو دام د الله امتحان په مخلوق باندې او بلونام بالحسنات والسيئات چې الله وی زای امتحان کوم کله د دنیا په سختو مصیبتونو او کله د دنیا په فراخ او په عيش دام یو قوم امتحان په وشو عاقبت یې ډیر خراب شو لقد كان لسبأ في مسكنهم آية يقينا اشتدد سبأ خار ولو دپارا في مسكنهم پاغ زید و سیدو کی پاغ ملک کی یمن دے او مرکزی خار پاغی کی سبأ جو سوتا ما عرب ویلشی د دار الخلافه الله یې پدې کې سشیو آیه یو دلیل د الله د وحدانیت بے زاوی وی آیتن علامتن دالتن علی وجود الصانع المختار تغمل ټول او داغی ټول خیرازی او برکت دا د الله د وحدانیت او د قدرت دلیلو وانه قادر علی ما یشاء من الامور العجیبه علامه او دلیل له په دی باندې چې الله قادر ذات ته چوغوالي نو ډیر ناشنا ناشنا کارونه کوي آیتون دا او دغسی مفسرین ذکر کی معالم التنزیل چه آیتن دالتن علی وحدانیته تعالی اگر دلیل و علامہ دالت وحدانیت و چه داغین دالت وحدانیت دیر پاسان معلومی دو لیکن اگر خلقتن معلوم لکو علامه او دلیل سشیو یوه قران ذکر کوي جنتان دته نه بدل مطلب تفسیر او تشریح طویل شي ځکه آیتون یو مبهم لفظ دی ډیرو مانو باندې اطلاق کیږي نو قران یې تفسیر وکړي چې جنتان آیت او علامه باغونو او د باغونو دو سلسله وی چې مینس کیا نهرونو یو پلا د باغونو سلسله وا بل پلا د باغونو سلسله یا مینس کیا روډ دیو جنو فسرین وی جنتان تسنیه ده ولیکن دا تصنیه معنی تینا ندا مراد بلکہ مراد تینا کسرت تی لکہ سمر جیل بسور کر رتینی چلا ویلو چه انسان اسمان تا بیا بیا او گورا بیا بیا او گورا نو کل تصنیه دا پارا دا کسرت رازی نو جنتان دیر باونو یومی اش منزل لکا دیزین سوابه پوری چه بل سنی تش باغونی او نزدی نزدی پکی کلی اگا کلی بیا پدا سی حیثیت سر او پدا سی عمارتن سر عبادی چڑیر ناشنائی عمارتن دیر قیمتی دیر ناشنائی او حفاظت تبارا بگید ہے پزای چوکے لگی دلی چه خلق پا امن سرازی رازی دقا سیزے پزای بکی ووٹلی اموی چه سوک باؤگی که دنا محتاج که دبنا پیادا بزی دی زینت یومی آش مزل بیکاو سو تکلیف وطنو ایس قسم ا مفسرین لکی چې دا سه خوشګوار ملک دا سه پاکیزه ملک چې ماشه پکینو مچ پکینو مار پکینو لړم پکینو منګل پکینو دا زهریلې سيزونه چې هغه د انسان د پاره پریشان کوندي دا به بالکل نو دا د ملک د خوشبوئی په جوان دی وی که چرته دلری نه بابل زینو ملمان رالو ا دغی پس کپلو کې او جامو کې وسو ناغه بال تک مړ شو دغه سه دا ملکی چې او زنانه او هغه با پسر باندې او پچې او یو ټوکره کې خودان چو غرزیده بنا او اگه باغنو که با گرزیده سو دستکاری بے کولا لاسو که بے ده کریشی استنوانو یا بے بنین جوڑو یا بے جرسی جوڑو لا یا بے او چو واپس براتلنو اگه تیلے او ٹوکرے با ده میو ڈاکاو داسی باغنو داسی میوی پخپل برا پریوتی دلیاسو ضرورت نو انا پاگی سو گنانگاری دا چغلے اکڑا او ناغی ملک کی دا عادتو چگنی چا تپا بندیوا نه بس باغونه او د هر چا باغونه چا ته پکې پابندي وه په چا باندې آواز نشي کېدی دا پکې نو ویلی شوي یو کلی چې دا زمونږ دی او دا د دې دی تقسیم یې نو کړی نخې او حدود یې پکې نو معلوم کړی چې دا زمونږ حد دی دی په لور بل چا دخل نی او لیکلو په چې خدا حافظ نه نه دا خو ګمراه خلق حال هغه موږ ګمراه خدوره چې دنیا کاری دومره قیمتي وو جنتانې ډیر باغونو ايمين او شمال خي طرف ته دغه روډ نه او ګس طرف ته دغه روډ نه یا خی طرف تا داغی نهر او سن نا او گس طرف تا یا خی طرف تا دا غر نا او گس طرف تا دا غر نا او صلی اللہ تا معلومه چی دیمیند کسی شی ہو چی او طرف تا او بل طرف تا انتینا باغو نو کلو من رزق ربکم حکم شوی دیتا دا اللہ طرف نا پیغمبرانو په ذریعہ باندې چې خلقو خورین دا رزق دے درفستاسو ډیر زبردست تنظیمي د لکړې روډه ته وګه عزت ناراضي هم بګه تلذذ دے هم بګه تنعم دے هر قسم مې و پکې وکنه نو تعالی اجازه کړو چې دا ستاسو د پاره فری دی څه د نغواړم نه بل بدر باندې ناراضي نور څه ټیکسونه باندې تدین پاک ملکو کلو من رزق ربکم صرف د خوراک د پاره دی خوره د رزق او د رب خپلنا وشکرو له او الله واحد لا شریک وګڼه ولیر چاته دا مسله ده کنه مخکې ذکر نشو داوود علیه السلام ته وموي چې عمل کوئ عمل د الله طرف نه پتا سو باندې لازم دی سليمان علیه السلام ته وی اعملوا آل داوود شکرا وقلیل من عبادی الشکور الله دې شکر ډیر کمه دی ارس ډیر دی فراکو نډیر دی زیو نډیر دی سامانو نډیر دی کورو نډیر دی مکانات ډیر دی خو لیکن شکر لګ دې ځکه تعالی ویلو چې وشکرو له چې خوراکو کې نو صرف دا وایي چې الحمدلله دا به د ټولو نعمتونو قیمت شي دا قیمت ته نه غواړي مال دولت تن نغواړي اغه الحمدلله چې وا یوازې دنیا نه بلکې د آخرت لپاره هم ډېر لوی توخه ده حضور نشه کولې وی دیار لس پیغمبرانو تراغلو یو براغه ناغه به څه زمانه تیر کړانو بیا وبل راغې نو بل راغې سلسل کالا اندازه وا نو دیار لسوا کالا تدی تا جوندو تلا دا رحم و فضلو او پہارا تدے کی پہارا پیڑے کی پیغمبر براتو عدیب در اغجن کاؤ چیر دا خبر مکاؤ اس مونگا اللہ را باندے فضل کڑے دی انیمتو نے را کڑی دی اغه زمونږ نه رضا دې مونږ داخ نه رضا یو پیغمبران ته به وی چې مکه وای ګور د عمل پر باندې روان کئ د عمل په وی په دې روانې کی چې تاسو دا غلطی خبرې کوئ دا ګډي وړي خبرې کوئ پاولیا او پس لګیاي ادا زمکه اسمان خدا غیظ مخه ولار دی دا خبرې قسم چې تزلزلہ یا طوفان موفان راشي دا ترنګړی وی اترنګړی وی پیاو کنه دا سال دی وی اولیاو پس خبر شروع دیو اولیاو بے ادبی کی او دا خدای نازولی سوکنه منینو سیلابو نبا نرازی توفانو نبا نرازی زلزلی با نرازی دقا سی داغی حال پرخ پکی نشتا دیکھے بلدتن طیبتن دا ملک ډیر برکتی دی او ډیر پاکیزه ورب غفور او رب دې ډیر مهربان نور سواله څه کمی خنشته پتا سبحان وکنا رب غفور دې ته ګور خپل دا صفات بیان کې ګورا ٹک دا غلطی کی گی دے انسان تو بو باسی معافی غواری نو اللہ و تبخن کئی نو بس دایو خبر او تاوکڑا چی وشکرو لا زما شکریہ ادا کئی زما شکریہ دا دا چلا وحده لا شریک له اللہ یو ذات تے شریک ورسر نشتان دا ہوا ہے بس دا د الله شکریا ده بس جون بام چې څنګه تیر شي دغه سبا نوروم وي اس فرق پنه دنیا بام دغه سي خيسته او اخرت بام خيسته اي فاعرضو هغه چرته صبر کو هغه چرته شکر کو هغه کله د الله وحدانيت مان هغه ذات خو پک ناشنا خبر او کړه وحده لا شريك له کلمه دی بدل کړو موږ دې ته بالکل نه یو تیار فاعرضوا مخواړو دم بیاو د دعوتنا دم بیاو د نصيحتنا دم بیاو د بیانونو نا مخواړو فاعرضوا الله رب العزت وی چډیر زبردست تنظیم کړو ولی بادشاہ به وکنه او سو کوی دا بلقیس دا سکړیو چې په سم ازم کبان دی خو بنوي خود غرونو نبا او براوته یوزه بلزه هغه به دغه سي په زمکه کې ځای کې دی هغه لګی دا نو داس یوزه کې وته ډیم جوړ کړ چغې ته د ټولو چینو او د ټولو لارو هغه برا جمع کې دی هغې ته ډیم جوړ کړ او داسې یو دیوالی و مضبوط چې 50 فوټه پلنوالی و او 150 یو نیم سل فوټه د هغې اوږدوالی و اب هغې کې درې دروازې جوړې کړې یو د بل له پاسه داسې ولی چې د څومره اوبو ضرورت نو عمر به اوبه خرچ کیږي هغه د پاسه دروازه به له کامې شکل او د لاندې هغه باندې چې کله کمې براغ نو بیا به هغه کولا و زبردست تنظیم کړو نو مفسرینو دا قول له مستند نه دی چاری ته چاویلو چیرې دا بند بغوره خراب شي ته ګوره دې خبرې ته ولې به خراب شي زکوې دې دیوال کې ما چرته مانګک راشي او سورې بو کې نو دا بند بمات شي هغه ولګې دونو دار یو بلاک سره یا دا سنور سره پښو تړل دا اوس خدای بندیانو قرآن دا تفسیر سر دا خبری مناسبی نوی خدای پی دا سی او منگک پیخ که چی پیشوگان تیو تختی دا توری گتا کرا چای تنیر آگلی مچا غیو تختی دا نو آغا زیومن تا سوری ایو که دا مفسرینو خبر دا او صحیح قول دا دی چکل اللہ رب العزت اراده وکړه چې دیار لسو سوار لسو کاله دی دا نعمتونه او خواړو او زما شکر پکې نشتا او الحمد پکې نشتا د پیغمبرانو او تابعداري پکې نشتا مساجد ته داسې خلق وته الله چې خلق ساتي او ډېر خیستا نعمتونه ورکی خو دې لپاره چې زما ته پیغام را لېګم چې زما خبره ومني چې نه منو دا غي وخت د خوراکي ویل الله بول عزت هغه وبته کې سري شوي کله قریانو چیرې دا وبول داسې شوي نکري ده پکې چا واچول او بود رستو غانی نزورو که چاوی برا چڑک پری وط ده وشو کالام که چاسوی اسنو اللہ عذاب اگا بند یه وش لو داسه اگا کلی وولو پتا اونه لگی دارو تس نس شو باغون ختم شو ونی پات شوی اللہوی نور باغونمی ولی ورکل هم اگو باغون نو خدا اللہ پاگی پور استحضا و ٹوکی کئی کنا دا سی ونی پات شوی چیغی که میوانا و غز دا سی او سپیرا ونا پخوانی چه تا پا دی روڈونو باندی اولاری نی پانا دا پانا پشان دا نی لرگی دا پکار دے بیکار شا او مردیر دے دا پاگی پات شو چرتا او جالی بیری پاتو شو زی پا زی اللہوی اگا باغونا نا دا باغونا او ملک تباشو دنیا ام دا سو شو آخرتون ولی زکر داغی پا کتاب کی دا اللہ نم نو داغی پا پروگرام کی دا توحید نم نو نوچی دا پا کی نینو اللہ خدا سے قوم نپری دی فارضوا مخوالو د الله د حکمنا فارسلنا عليهم سيل العرم را خلاص کوم په دې باندې سیلاب د بند حرم هغه بند ته وي حرم یې ګورم انګښتو ویلي د خدای بند چې یو په لواه چې پاغي ملک زهري لشه نو بس منګښت کوم دین راغ مارنو لړمنو ایشې که زهريل شي وراغ نو هغه باغځي کې زهر نه پاک شو بالکل هغه مزاج به بدل شو تمره خاستمل کو وبدلناهم بجنتين او بدل کې ورکړو مونږ دی لرا دا خپل دو باغونو جنتين نور دو باغونا اگه تا اولی باغونا ہوئی یا خوی دا دی مخ کی جنتیم سر پا گاون کشو ورگرتیشو نو زکیو تا دانم کی خود زوات اکلن خمتن اگه داس باغونا ہو چی خوندون خرابو بی خوند چو تا ہوئی کنا بی خوند آگی لی دلی دی تاسو ندلی دلی خواه خدای دې مونږ ته به خوند نه خیخه به خوند د هغه باغونو چې الله ولا ورکړو زوات اکلن خمتن داسې باغونو چې ډېر به خوند او واصلن او نیوي د غز وشم من صدر قليل او سلګون دې جالي بیرې وي جالي بیرې چې نو ماشومان ګرځي کنه یې بیرې پکې نغه باغونه پات شو مل ټول تباشو دا د شرک په وجبان شرک ملکونه روان دا خدای ملک دی چې الله په خپل قدرت ټینګ کړی دی الله وذیکم صحیح حکمت نو سوار له سوا کال قومونه آباد وړیر خیرازا او بس اللہ وی چه زمان حکمه نمانه چه وشکرولا ده نمانه چه زمان شکر دا که کنه ظالمانه تاسو خلی چه بنده یو شی در کی نبی پا دواگانه پا سیبتونه نمانه گه کنه اللہ وی زمان پا کیوم سو وائه کنه نیوی ذالک جزیناهم بما کفروا. الله وی دا می سزا ورکړه دی خلق له د دې د کفر د وجنا. وهل نجازي الا الكفور. امون سزا نو ورکو داسې سزا مگر ډیر لوی کافر تا. سزاګانې خو الله کله مسلمانانو ته هم ورکوي د بد عملۍ په وجه باندې خو داسې نه کنه لکه د دې سره چې څه وشو دا خاص لوی کافران ته ورکوي چې بیا ډو پاتې نشي او ضرب المثل وګرځي په دنیا کې چې دینه پس به کله یو قوم تباه شو او تاسو نس بشو راغي به وي چې تفرقو کا ایادی سبا دا سه تاسو نس شو لکه هغه سبا والی چې تاسو نس شو اړو پته یې نه لګی دا په ناشکرې باندې دا سکیږي نو بے دبے باندې دا سکیږي نو دې ته تخویف دنیاوی او قران کې چې دنیا کې عذابونه راغلي په خلق باندې چې ته باز لک خلق ته نه بچیو پته نه لګی چې هغه ته معلومات شیو کنه دا خوبم باز رښتیا خيږي نو خوب په ذریعہ معلومه کړی و چې طوفان راغیو مخلوق یې وړو نو یو دو تنو مشران اغیط نا مخکخ پیویستی نا اغیط دل ترالا لمدینی زمک ترالا دیو نم اوسو دبل نم خزرج نام دادا آغا سبا ملک نراغلیو نا داغی نا مدینہ بعد شوا چی مدینہ کی دغا دو خاندانو کنا اوس او خزرج اذا هغه واخنه یو بل سره جنگونه او جګړې قتل او قتال او چې ګل نبی له اسلام راغې نو یو بل سره رونکلو او سو خزرج هله د ژوند په خوګو باندې پوه شو هغه دشمنی ولا په دوستۍ بدل کړه هغه عداوت یې ولا په محبت باندې بدل کړه وسمره لوی کمال حاصل شو مله وی دا کومه خلق چې طوفان پر آغلی و سیلاب پر آغلی و خوچی رالی و شکر ادا که و مسئلہ امن اللہ پیغمبر سر مرگرتی اوکلا ننن اغزمونگ مشران دید دین نن قرآن کی اغا یادی گی چه انسوار او مهاجرین دادنی کمل پوجه باندی دا صحیح عقیده پوجه باندی نو صحیح عقیده دا توحید دی سر ملک آبادی گی دی سر قوم خوشحالیږي او چې کله شرک راشي نو ارسه تباش د الله یو نمونه خو چې دې ته موږ راغی ته موږ را اخر دعوه.